ये लोके भैक्षिमपि भोक्तुम्। अच्छा, ऐसा अर्थ शायद मधुसूदन ने किया है, किसी ने किया है, मधुसूदन ने किया। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहै, गुरु निहै व भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिकार। इसके भी अर्थ कई प्रकार का है, नीचे की पंक्ति का भी कहते गुरुन हत्वा, और मैंने इन गुरुजनों को मार दिया मान लो तो क्या मिलेगा, धर्म तो होगा नहीं। अर्थ काम ये मिल सकता है, अर्थ काम ये मिल सकता है, धर्म तो मिल नहीं सकता है। तो एक पक्ष में अर्थ कामान इसको भोगान का विशेषण बना, अर्थ कामान भोगान, अर्थ काम रूप जी भोग हैं, और जो रुधिर प्रतिधान जो खून जो है, यहाँ जो खून बहेगा उस खून से लिपे हुए रहेंगे, आखिर उन्हीं के लिए तो खून बहेगा, तो खून का जो है बहना उसके साथ संबंधित हो जाएगा नहीं, उन भोगों के साथ। तो ऐसे अर्थ कामान ये जो है यही वो भुंजी है, इस लोक में खाने पीने मात्र के लिए रहेगा, कोई धर्म तो उसे बनने वाला नहीं। एक अर्थ एक ही होता है। दूसरा अर्थ ऐसा करते हैं कि भाई देखो किसी ने किया है ऐसा अर्थ, सुन लीजिए उसको। यदि कोई कहे कि भाई ये गुरु को मारने की बात जो हो रही है ऐसा नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है गुरु भी जब कार्य का विचार न करके पाप में लग जाए तो उसको दंड राजा को देना चाहिए। याद है किसी को, गुरु अपि अवलिप्तस्य कार्यम् अजानत्। यदि जो है वह अवलिप्त है, कार्य का विचार नहीं करता है, तो उसका भी प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए ये कैसे हैं, अर्थ कामान गुरुन, अब गुरुन का भी विशेषण बना सकते हैं। ये जो है धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं, कौन द्रोण आदि धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब अर्थ काम का पक्ष ले रहे हैं, धर्म का पक्ष ले नहीं रहे हैं। ये धर्म का पक्ष नहीं ले रहा है, वो अर्थ काम का पक्ष ले रहा है। तो अर्थ कामान गुरु, ये अर्थ और काम वाले जो ये गुरु हैं, तो इन गुरु को मारने में तुमको दोष नहीं लगेगा, धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध लड़ना चाहिए। तो कहा था कि इनको हम मान लीजिए भले ही अर्थ काम हो, पर ऐसे गुरु को भी यदि मैं मारूंगा तो मुझे तो पाप ही लगेगा, धर्म नहीं बन सकता। और रुधिर प्रतिधान भोगानी है वो भुंजीय, रुधिर से सने हुए जो भोग हैं वो भोग यहाँ पर भले ही भोगने को मिल जाए, पर इससे कोई हमारा जो है कल्याण जो है श्रेय नहीं बनने वाला है, ऐसा अर्थ करते हैं। कोई कोई अर्थ कामान का भोगान के साथ संबंध, तो हमने पहले कह दिया ना, अर्थ कामान का भोगान के साथ संबंध। देखिए टीकाकार क्या लेते हैं, गुरुन भीष्म द्रोणादीन भ्रातरादीन अत्र प्राप्तान अहिंसित्वा। गुरु जो भीष्म द्रोणादि और जो है वह भाई इत्यादि को जो यहाँ प्राप्त हैं उनको न मार करके महानुभावान माने महामहात्म्यान, क्योंकि इनका बड़ा महात्म्य है। महात्म्य क्या होता था, पहले महात्म्य कोई पैसे रुपए से नहीं होता था, श्रुत अध्ययन संपन्ना। देखो जिसने सत्संग किया है, सुना है और वेदाध्ययन किया है, सीखा है, माता से, पिता से, गुरु से जिसने सीखा है, संतों से जिसने सीखा है, तो स्वतः अध्ययन से संपन्न है, उनको न मार करके श्रेय प्रशस्य करम युक्तम, यह युक्त है, उचित है, क्या भोक्तुम अव्यवहारतुम, अव्यवहार भोगे होता है, क्या भैक्षम भिक्षाणाम समूहम भिक्षासनम, भिक्षा का समूह है जो है वह भैक्ष, यानी जो है भिक्षासन, यद्यपि नृपादी नाम निषिद्धम अपि, राजा के लिए वह निषिद्ध होने पर भी यह लोके व्यवहार भूमौ, इस लोक में मैंने व्यवहार भूमि में प्रशस्य तरम के साथ ले जाना, प्रशस्य तरम युक्त वो उचित मालूम होता, ठीक मालूम होता, नहीं गुरुवादि हिंसे या राज्य राज्य भोगो अपेक्षित, गुरु आदि की हिंसा से राज्य भोग की अपेक्षा जो है नहीं बन सकती है, उसकी हमको अपेक्षा है भी, गुरु को मार करके भोग जो है ये तो एक जो है बड़ा निम्न कोटि का व्यक्ति है। किंच हत्वा गुरुवादीन अर्थ कामाने व भुंजी, अब मान लो इनको मार करके हमने राज्य प्राप्त कर लिया तो अर्थ काम ही मिलेगा, न मोक्षम अनुभवीयम, उससे कोई मोक्ष तो नहीं मिलेगा अपने को, यही वो भोगो न स्वर्ग, और भोग भी यही होगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, है तो धर्म भी नहीं बनेगा, मोक्ष भी नहीं बनेगा, तो अर्थ काम बीच में बनेगा, तो उससे तो कोई लाभ नहीं, अर्थ काम को तो अपने यहां बीच में रखा, धर्म पर खड़े हो तब अर्थ को पकड़ो, तब तो आगे ले जाएगा परम पुरुषार्थ में, अब धर्म में छूट गया तो मोक्ष कहां से मिलने वाला है, फिर अर्थ काम कोई उपकार नहीं करेगा, धर्म को छोड़ करके इसीलिए जो अर्थार्जन करते हैं ना उनको कभी तृप्ति नहीं हो सकती, कैसे तृप्ति होगी, न तृप्ति होगी न सदुपयोग होगा उसका, नहीं होगा, इसी को कहते हैं कि यही वो भोगो न स्वर्गे, अर्थ कामान एव विष्णष्टि भोगा भुज्यन्ते इति भोगा, जिनका भोग होता है उन्हीं का नाम, तान रुधिर प्रदिग्धान लोहित लिप्तान, अत्यंत गर्हिता, जैसे खून से सनी हुई चीज है उसको आप हाथ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे वो भोग जो आएंगे मेरे सामने वो तो हमको दिखेगा कि खून से सने हुए, अत्यंत गर्हितान अतो भोगान गुरु बधादि साध्यान, इसलिए गुरु बधि इत्यादि आदि जो भोग हैं उनको परित्यज्य भिक्षासन में वो युक्त मित्रता, इसलिए भिक्षासन ही हमारे लिए उचित है, पर लड़ाई करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, मेरा हृदय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, पर दोनों चीज अभी अर्जुन के अंदर चल रही है, एक तो हृदय की ये स्थिति, और ये भगवान ने जो कह दिया है कि जो है अनार्य जोष्टम स्वर्ग कीर्ति करम प्लेजमात्मकम, तुम जो करने जा रहे हो ये बिल्कुल जो है वह गलत है, अब ये दोनों का संघर्ष अंदर चल रहा है, इसलिए आगे और साफ हो जाएगा, आगे ये स्थिति साफ हो जाएगी जो अभी चल रही है, वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं, कुछ निर्णय नहीं कर सकता, अभी तक तो कह दिया कि ये हमको ठीक नहीं मालूम हो रहा, अब आगे आगे और कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर पड़ करके कहेगा मैं तो ये निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए निर्णय आप कर दो, है? हाँ वो कहेगा वो प्रसंग में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आर्य और अनार्य के बारे में विशेष विवरण देने के लिए अनुरोध होने पर यह व्याख्यान हुआ, व्याख्यान हुआ। आर्य शब्द की परिभाषा यही कहा था आपको की जो है वो टीकाकार ने भी आर्य शब्द के विषय में ही लिखा था कि शास्त्र देखिए अनार्य शास्त्रार्थम अविद्वत भी युष्ट, जो शास्त्र के अनुसार जिनका जीवन नहीं है, शास्त्र के तात्पर्य को जो नहीं जानते, उनके द्वारा दुष्ट व्यवहार, उनके द्वारा सेवित व्यवहार, वह व्यवहार हो गया अनार्य दुष्ट। आर्य होता है संस्कारित पुरुष, जो शास्त्र के तात्पर्य को जानता है। कोई कोई टीकाकार तो आर्य से ज्ञानी गए, शास्त्र के तात्पर्य को जानता। वो टीकाकार ऐसा मानते हैं कि तीनों दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से यानी शास्त्र के तात्पर्य बोध की दृष्टि से, और परमार्थ स्वर्ग की दृष्टि से, इस लोक की दृष्टि से। कुछ लोग इस लोक की दृष्टि से व्यवहार करते हैं, तो जो इस लोक की दृष्टि से व्यवहार करते हैं उनकी दृष्टि में इस लोक में सबसे बड़ा सुख क्या है? यश, कीर्ति। और कुछ लोग इस लोक की दृष्टि से नहीं, स्वर्ग की दृष्टि से व्यवहार करते हैं। ये हमारा जो व्यवहार है वो धर्म रूप होगा कि अधर्म रूप होगा, हमको स्वर्ग प्राप्त कराएगा कोई लोक प्राप्त कराएगा कि नहीं प्राप्त कराएगा, ये दृष्टि होगी। और एक जो तत्वज्ञ होता है वो तत्वज्ञ की दृष्टि, तो तत्वज्ञ भी स्वभाव प्राप्त जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में प्रवृत्त होता है, और वह कभी नहीं सोचता ही मर जाएगा ये नहीं मरेगा, ये मेरा संबंधी है या असंबंधी है, ऐसा तत्वज्ञ की दृष्टि नहीं होती। तत्वज्ञ की दृष्टि में ये मरेगा जिएगा, आत्मा मरने वाला है जीने वाला है, ये दृष्टि नहीं रहती उसकी। दूसरी चीज जो है वह संबंध, ये लौकिक संबंध को प्रधान नहीं मानता है ना। और तीसरे जो है वह व्यवहार मात्र के प्रति अक्रियता रहती है उसमें, ये ज्ञानी की दृष्टि है ना। तो ज्ञानी की दृष्टि से भी तुम्हारा व्यवहार नहीं बनता, यानी तुम्हारा व्यवहार अनार्य जुष्ट है। अज्ञानी जो है, अज्ञानी जो पामर पुरुष है उसी के द्वारा सीवित। दूसरा तुम्हारा व्यवहार स्वर्ग देने वाला है नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को अधर्म के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए तुम्हारा व्यवहार स्वर्ग देने वाला नहीं। और तुम्हारा व्यवहार इस लोक में भी यश देने वाला, तो कहीं कहीं दोनों जगह ये लेते हैं। शास्त्र, शास्त्र के द्वारा संस्कारित शास्त्रानुसार चलने वाला व्यक्ति, अथवा शास्त्र तात्पर्य को बोध रखने वाला जो ज्ञानी, तो ज्ञानी भी स्वाभाविक रूप में व्यवहार में प्रवृत्त होता है। कोई ये नहीं विचार करेगा कि मर जाएगा ये जिंदा होगा, ये सब विचार होते हैं। तो तुम्हारा व्यवहार तीनों दृष्टि से गलत है, अनार्य जुष्ट है, अकीर्तिकर है, अस्वर्गीय है। इसकी संगति भी ऐसे बनती है क्योंकि पहले आर्य दृष्टि के लिए तम पदार्थ का शोधन आएगा इसी गीता में, है ना। तो तम पदार्थ का शोधन जो है आर्य दृष्टि है, वो आत्मा को बिल्कुल शरीर से पृथक करके जानता है, आत्मा को मरने जीने वाला नहीं जानता, ये आर्य दृष्टि है, इसी का विस्तार। और उससे उसके बाद जो है स्वधर्म नी चापेक्ष आएगा कि अपने धर्म को देख करके भी तुमको विचलित नहीं होना चाहिए कि तुम लड़ते लड़ते मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। और तीसरी चीज वही आई कि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारी निंदा करेंगे, और उससे बढ़कर के और क्या मौत हो सकती है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा हो। तो ये इसमें एक सूत्र रूप में दिखाई देता है विचार करने से, और उसी का विवरण है पहले आर्य दृष्टि और फिर जो है वह स्वर्ग देने वाला। ये जो युद्ध है तुम्हारा आर्य दृष्टि से भी ठीक है, शोक आर्य दृष्टि वाला ऐसा शोक नहीं कर सकता, और स्वर्ग भी देने वाला है, विजय को प्राप्त करोगे तो श्लोक भी प्राप्त हो, इसी का विवरण मान लिया। आर्य भक्तिगण जी ने मेरा ख्याल लिया आत्मदृष्टि, मुमुक्षु का जो व्यवहार है वही ज्ञानी का स्वभाव है। तो पांच हो गया था ना, क्षत्रियाणाम स्वधर्मत्वादि युद्धमेव श्री स्वधर्मत्वादि युद्धमेव स्वधर्मत्वात् युद्धमेव श्रेयस्करम इत्याशंक्या। वेद को क्या है कि भाई क्षत्रिय का स्वधर्म तो युद्ध ही है ना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही क्षत्रिय का धर्म है, तो तुमको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए कि इस स्थिति में अगर चित्त का अध्ययन करते जाइए, अर्जुन का चित्त पहले तो कितना तर्क दे करके निर्धारित किया था, और भगवान ने एक जो है बाण छोड़ दिया अनार्य जुष्टम अस्पर के मकीर्ति कर, तब फिर आपने हृदय की स्थिति भगवान के सामने रखा और उसने कह दिया कि हमारा हृदय स्वीकार ही नहीं कर रहा है इसको कि मैं दुर्जनों को मारूं। अब यहाँ तक स्थिति ये आ गई कि अब जो उसका अपना पक्ष था वो शिथिल है, अब वो ये संशय में पड़े, अपना पक्ष शिथिल, भगवान ऐसा कहते हैं और मेरी बुद्धि ऐसी कहती है, तो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा पक्ष ठीक है कौन सा पक्ष न ठीक है। युद्ध करना ठीक अब तक था कि युद्ध न करना ठीक है, और अब अर्जुन के अंदर आ रहा है कि युद्ध करना ठीक है कि न करना ठीक है, ये हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है, संशय। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामास्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कहते भगवान न च एतद् विद्मः, वयम न विद्मः, हम ये नहीं समझ पा रहे नहीं जान पा रहे कि युद्ध न करना और युद्ध करना इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब तक तो युद्ध न करना इसी की श्रेष्ठता थी, पर अब अर्जुन के अंदर की स्थिति आ गई कि कतरन नो गरीय, ना हम लोगों के लिए कतरत गरीय, युद्ध करना अथवा न करना इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या है कि व्यवहार के विषय में कोई निर्णय नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने युद्ध, तो मैंने युद्ध जब किया तो हमारी ही विजय होगी, ये व्यवहार में कोई नहीं कर सकता। कभी कभी कमजोर की भी विजय हो जाती है, बलवान हार जाता है, इसलिए विजय होगी ही इस विषय में भी निर्णय नहीं कर सकता। यदवा जयम यदवा वयम जयम, हम जीत लेंगे उनको, यदि वा नो जयेयु, अथवा हम लोगों को वो जीत लेंगे, इसका भी कुछ निश्चय नहीं है। अरे का ये सब छोड़ो, जो है वह पर अपनी जीत मान करके ही युद्ध करना पड़ता है। अब वही जहाँ पर मूल है ना, वो मूल बार बार आ जाता है, जो संबंध प्रतीत हो रहा था ना, यही मूल है। और वही अर्जुन की इस स्थिति में ले आया, इसलिए वो बारंबार अर्जुन के हृदय से निकलता है। वो कहता है यान एव हत्वा न जीति दिशा, ये हमारी सब संबंधी, ये संबंधियों को मार करके तो मैं जीना भी नहीं, राज्य काहे के लिए चाहिए। अब परिवार को मार करके राज्य लेकर के क्या करें, इसलिए जिनके लिए व्यक्ति राज्य का संचय करता है, जिसके लिए सुख का संचय करता है, तो उनको मार करके जो है वह करने से क्या होगा। तो यान एव हत्वा न जीविषाम, जिनको मार करके हम जीने ही नहीं चाहते हैं, ते धातराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, वो ये धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई संबंधी सामने खड़े हैं मरने के लिए। प्रमुखे यहाँ सामने, सन्मुखे, प्रमुखे का अर्थ यहाँ पकड़ लीजिए सन्मुख, ये सन्मुख ही खड़े, तो इसे यही व्यतीत होता है कि वही संबंध की बात बारंबार उसके अंदर आती है। धर्माधर्म की बात उतनी प्रबल नहीं है जितनी संबंध की बात उसके अंदर होता है। कि जिनको मार करके हम जीने नहीं चाहते हैं, वो हमारे सम्मुख मरने के लिए खड़े हैं, तो युद्ध करने से कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी टीका है, एतदपि न जानीमो, ये अभी हम नहीं जानते हैं कि भयक्ष युद्धयो, लड़ाई न करके भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह कर लेना अथवा युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होने से, इन दोनों में कतरन्नो अस्माकं गरीय श्रेष्ठम, हम लोगों को कौन सी बात श्रेष्ठ है। किम भयक्षम हिंसा शून्यत्वा, क्या भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर लें, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये श्रेष्ठ है। उत युद्धम स्ववृत्तित्वा, अथवा युद्ध श्रेष्ठ है क्योंकि अपनी वृत्ति है, अपना धर्म है, अपना जातिगत धर्म है ना, जाति की एक वृत्ति होती है। ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है, संत तो ये नहीं निर्णय कर पा रहे। दूसरी चीज जो है संदिग्धा के जय स्थिति, जय की पराजय की स्थिति भी संदिग्ध ही है। किम साम्यम उभयेषां यद्वा वयम जयेम अति अतिशयीम ही यदि वा नो अस्मान धार्तराष्ट्र दुर्योधनयो दुर्योधनादयो जयेयु। ये भी स्थिति ठीक नहीं बन रही है, समता रहेगी दोनों में, न हम उनको जीत पावे न वो हमको जीत पावे, बराबर हो गए। आज बस वो है ना नाग पंचमी, आज वाले देहातों में सब जगह कुश्ती का आयोजन होता है, गांव के सब जो है 14-12 से ऊपर के लड़के जो है वह 20-25 वर्ष तक के अखाड़े में उतरते थे और जोड़ा बनता था, फिर होता था कहीं बराबरी में छूट जाता था, कहीं एक दूसरे को हरा देता था, कहीं दूसरे को। अब तो धीरे धीरे सब गायब हो रहा है, भले प्रत्येक गांव में ही बात। तो कहते किम साम्य में वो भय शाम, दोनों में समते पर छूट जाएगा, यदवा वयम जयम अतिशयी नहीं, अथवा हम जीत लेंगे उनको, यदि वा नो माने असमान हम लोगों को, भारत राष्ट्र दुर्योधन यो जय दुर्योधन इत्यादि जीत लेंगे। अरे ये तुम क्यों कह रहे हो बार बार, कहा जातो भी जयो न फलवा, यदि मान लो हम लोग जीत भी गए तो फल तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा क्यों, ये तो यान बंधुन हत्वा न जीजी विषामो जीवित नेच्छाम, इसलिए कि जिन बंधुओं को मार करके मैं जीवित ही रहना हम नहीं चाहते हैं, ते एव अवस्थिता सन्मुखे और प्रमुखे सन्मुखे, वो हमारे सामने खड़े हैं, धार्त राष्ट्र धृतराष्ट्र से अपत्यादि वो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सन्मुख है, तस्मात भैक्ष्यादि युद्ध से श्रेष्ठत्व न सिद्ध। इसलिए भीख मांग के जीवन बिताने की अपेक्षा युद्ध करना ठीक नहीं मालूम हो रहा, श्रेष्ठ है ये नहीं मालूम। इसलिए आपकी बात भले ही मान लें पर ये संदेह जो है वह होते। अब देखिए और अंदर जो है वह अंदर का भाव और है, यहाँ तो संशय हो जाए तो आकुलता हो जाती है। जब संशय हो जाता है तो आकुलता हो जाती है, ये संशय कैसे दूर हो, इसके लिए आकुलता हो, क्योंकि अनिर्णय की स्थिति बड़ी भयानक स्थिति होती है। और विचारशील पुरुष के लिए, वीर पुरुष के लिए अनिर्णय की स्थिति बड़ी भयानक है। बामर की बात तो नहीं कहते, और जो शास्त्रज्ञ पुरुष है, जो विचारशील पुरुष है, वीर पुरुष है, उसको अनिर्णय की स्थिति जो है बड़ी ही डबाडोल स्थिति, और निर्णय अर्जुन नहीं कर पा रहा, निर्णय अर्जुन नहीं कर पा रहा। इसलिए एकदम उसका हृदय जो है वह विह्वल हो जाता है। इसके लिए निर्णय कैसे हो, किससे निर्णय कराते हैं, तो भगवान को छोड़ करके तो उसके पास कोई है नहीं जिससे निर्णय करावे, इसलिए भगवान से निर्णय कराना है। और उस निर्णय के अनुसार अपने को कार्य करना है, ये उसके अंदर एक चीज है कि निर्णय होना चाहिए। इसी को कहते हैं समधिकत संसार दोष जातस्य अतितराम निर्गणस्य। जब ये संसार में दोष दिखने लगता है, परीक्ष लोकानुकर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद माया, जब ये जगत की परीक्षा कर लेता है साधक, तो उसको वैराग्य हो। हम लोग परीक्षा नहीं करते, जगत के लोग बिल्कुल परीक्षा नहीं करते, उसी काम से एक बार दुखी होंगे फिर एक घटना से समझ लेना चाहिए। जैसे एक चावल जो है टो करके माताएं समझ लेती पूरे बर्तन का चावल पक गया, ऐसे जगत की एक व्यवहार से समझ लेना चाहिए कि सारा जगत ऐसे ही है, उससे समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। एक संत कहते थे कि जो पढ़ ले जगत को ज्ञानी हो जाए, जब पढ़ लेगा तो इसको लगेगा कि हमारा मन भगवान ही जान सकता है, दूसरा कोई हमारे मन को आदर देने वाला नहीं। ये पढ़ लेगा तो जानेगा कर्म का जितना फल है अनित्य है, उससे सुख स्थाई सुख कभी मिल सकता ही नहीं। कर्म चिताल लोग परीक्षा, कर्म से जो फल प्राप्त है वह कभी भी नित्य हो नहीं सकता, ऐसी परीक्षा कर लेता है। तो यहां भी तब उसको क्या होगा, वैराग्य हो जाए, मोक्ष हो जाए। ये जगत से हटने का परमेश्वर के प्राप्ति के लिए उसके हृदय में तड़पन हो जाए, न अकृत कृत्य कि इस कर्म के द्वारा भगवान मिलने वाला नहीं है, इसका फल तो अनित्य, हमको तो नित्य फल चाहिए, हमको नित्य सुख चाहिए, नित्य सुख इस संसार में मिल नहीं सकता, ऐसी परीक्षा उसके अंदर हो जाती है। कहा कि वही समधिगत संसार दोष जानकर से, जब संसार के दोष समुदाय को ठीक ठीक समझ लेता है तो अतितराम निर्वर्ण्य अत्यंत वैराग्य इसको उत्पन्न हो जाता है। तो मुमुक्षो उपसन्यस्य आत्मोपदेश संग्रहणे अधिकारः।